kuchni. No? To nową zmywarkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł. Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 26 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 1267 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 209 chorych z COVID-19. Od 4 czerwca można już organizować koncerty, zapowiedział w Trójce minister zdrowia. W Japonii jest apel do rządu o odwołanie zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 1267 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarło 209 osób, potwierdziło pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu nowych infekcji było ponad 2300, zgonów więcej o 120. Sytuacja epidemiczna się poprawia. Rząd pozwoli na organizowanie koncertów na wolnym powietrzu od 4 czerwca. Warunki? Udział nie więcej niż 250 osób i przy zachowaniu odległości 1,5 metra między uczestnikami. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w Trójce, że w ciągu tygodnia zostanie podjęta decyzja o dalszym luzowaniu obostrzeń. Oczywiście są przesłanki do tego, żeby wykonywać dalsze kroki, jeżeli chodzi o luzowanie obostrzeń. Chociaż tak naprawdę my już bardzo dużo zrobiliśmy, ta otwartość gospodarki. Zresztą wczoraj pan premier podpisał rozporządzenie, które dopuściło koncerty, o których ostatnio było też trochę głosów właśnie oczekujących, że również to zostanie przywrócone i od 4 czerwca będzie można to robić też w takim szerszym wymiarze. Już od piątku restauracje będą mogły przyjmować klientów także wewnątrz lokalu, ale zajętych może być połowa miejsc. Dla wszystkich otwarte zostaną także baseny, siłownie, kluby fitness i solaria z zachowaniem reżimu sanitarnego. Po języku polskim ósmoklasiści kończą matematykę. Egzamin rozpoczął się po 9:00. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 100 minut. Ósmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie przed sprawdzianem byli mniej zestresowani niż wczoraj. Czyli teraz już jesteśmy na prostej. Wydaje mi się, że teraz będzie prościej niż wczoraj. Ja się boję, ale wierzę, że nie będzie trudno i mam nadzieję, że będą zadania otwarte podobnej trudności co na próbnych. Na próbnych miałam problemy z pierwiastkami i potęgami, ale to już sobie powtórzyłam, więc myślę, że to akurat mam opanowane dobrze. Myślę, że matematyka jest łatwiejsza niż polski, ale z polskiego jestem lepszy, więc mam mieszany nastrój. Uważam, że matematyka będzie prostsza niż polski, aczkolwiek nie da się przewidzieć, co jest na matematyce, więc ciężko określić, czy się stresować, czy nie. A jutro przed ósmoklasistami egzamin z języka obcego. PKO BP i Totalizator Sportowy przedłużają współpracę z piłkarską ekstraklasą na kolejne dwa sezony. Decyzję w tej sprawie ogłoszono w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i prezesów spółek. Na stadionie narodowym jest Mariusz Pieśniewski. A powiedz Mariuszu, co oznacza ta decyzja? To zobowiązanie tych dwóch spółek do współpracy z Ekstraklasą zarówno w rozpoczynającym się w wakacje sezonie 2021-2022, ale też w kolejnym. To stabilność finansowa, o której mówił też tu na Stadionie Narodowym premier Mateusz Morawiecki, bo jak powiedział, stabilność finansowania przekłada się także na cykl szkolenia młodych piłkarzy. Premier przypomniał, że w weekend Robert Lewandowski pobił rekord strzałów w jednym sezonie w Bundeslidze. Tym większą radością byłoby, gdyby polskie kluby osiągały sukcesy. I ja w to wierzę, że mogą najpierw skromne sukcesy, bo nic od razu, nie od razu Kraków zbudowano, a później z biegiem lat odnosić naprawdę sukcesy takie jak w zamierzchłych już czasach, bo 50 lat temu Górnik Zabrze i inne polskie kluby. Prezes Ekstraklasy Marcin Animuski podkreślił, że takie wsparcie po kolejnej fali pandemii jest dla klubów piłkarskich bardzo ważne. Czekam, 23 lipca startują nowe rozgrywki Ekstraklasy. Mam nadzieję, że jeszcze więcej kibiców zasiądzie na naszych trybunach. Sponsorem tytularnym Ekstraklasy pozostaje Totalizator Sportowy, a oprócz PKO BP w lipcu ma dołączyć jeszcze jeden sponsor. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. To zostańmy jeszcze przy sporcie. Japoński dziennik Asahi Shimbun, oficjalny partner mających się rozpocząć za nieco ponad 8 tygodni Igrzysk Olimpijskich w Tokio, apeluje do władz o odwołanie imprezy. Japonia zmaga się z kolejną falą pandemii, a do tej pory zaszczepiono tam przeciwko COVID-19 tylko 5% społeczeństwa. Więcej Tomasz Sajewicz. Apel do japońskiego rządu o odwołanie letnich igrzysk w Tokio znalazł się w dzisiejszym komentarzu redakcyjnym dziennika Asahi Shimbun, który jest oficjalnym partnerem letnich igrzysk olimpijskich. To kolejny tego typu apel w ostatnich tygodniach. Wcześniej za odwołaniem lub ponownym przełożeniem igrzysk opowiedzieli się tokijscy lekarze. Większość Japończyków jest przeciwna organizacji w tym roku w Tokio igrzysk olimpijskich. Badania opinii publicznej wskazują, że ponad 80% ankietowanych chce odwołania lub zmiany terminu największej imprezy sportowej świata. Japoński rząd przekonuje, że igrzyska zostaną przeprowadzone przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony pandemicznej. Ich odwołania do tej pory nie brał pod uwagę MKOL. W Tokio do końca maja obowiązuje przedłużony po raz trzeci stan wyjątkowy. Wczoraj władze USA wydały negatywną rekomendację dotyczącą prywatnych wyjazdów obywateli tego państwa do Japonii podczas igrzysk. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na burze na północy i zachodzie kraju. Powieje do 70 km na godzinę. Oprócz deszczu będzie padał grad. Na pozostałym obszarze kraju tylko przelotny deszcz. Bez opadów i prawie bez chmur. Na południowym wschodzie tam też najcieplej do 20 stopni. Na wybrzeżu 14, w centrum 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za ekspres na raty w Media Expert płacić 32 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy ekspres 32 zł? No. To by było super. No i RRSO 0%. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 11. Dzień dobry Państwu. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who you are. And nothing else matters. This way, life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say. keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just see. Minut po godzinie 11. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed nami m.in. do południa trzeci fragment powieści Stanisława Lema Katar. Tak oto Trójka i Polskie Radio wpisują się w rok Stanisława Lema. Za kilkanaście minut w niezłej historii rok 1831 i wydarzenie właśnie z 26 maja. No a wcześniej w cyklu Żyjemy w Europie zastanowimy się dziś zresztą w trakcie całej naszej audycji naprawiać czy wyrzucać uszkodzony sprzęt RTV AGD. Oczywiście to ważne europejskie sprawy, przepisy leżą nam na sercu. Szczególnie dziś w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Marek Zalewski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Time! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gossip. 20 minut po 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A dziś ważnymi sprawami europejskimi zajmuje się Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, naprawiać, wyrzucać uszkodzony sprzęt RTV czy AGD? To pytanie, które chyba sobie każdy z nas zadaje, kiedy kupujemy sprzęty. Wiemy, że od marca obowiązuje dyrektywa unijna, która wprowadza tak zwane prawo do naprawy, czyli łatwiejszą naprawę uszkodzonego sprzętu RTV AGD. I mimo, że przepisy obowiązują, są pewne zastrzeżenia co do ich skuteczności. Wątpliwości mają zarówno organizacje ekologiczne, jak i Parlament Europejski, ale pewnie i my sami, kiedy mamy zanieść do naprawy pralkę, lokówkę, lodówkę czy cokolwiek innego, bo po pierwsze czas oczekiwania jest bardzo bardzo długi, po drugie czasami tych mikroczęści nie ma po prostu w magazynie albo producent nie jest w stanie ich sprowadzić. I co tu zrobić? Jest pomysł, aby wprowadzić formę obowiązkowego paszportu dla produktów cyfrowych, dzięki któremu my będziemy wiedzieć, czy produkt będzie łatwo naprawialny, czy jest na przykład szkodliwy dla środowiska, a w razie naprawy, czy części byłyby łatwo dostępne. Z pewnością to nam ułatwi zakupy w przyszłości, a na ile obecne prawo do naprawy jest skuteczne? Czy dziś opłaca nam się naprawiać, czy jednak wyrzucać rzeczy? O to będę pytała naszych ekspertów. W tej sprawie można również do mnie pisać. monika.suszek@polskieradio.pl. A więcej z Moniką, więcej tych faktów na temat dzisiejszego tematu w audycji już za godzinę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. No właśnie, ciekawi jesteśmy Państwa głosów naprawiać czy wyrzucać uszkodzony sprzęt. Przypomnijmy jeszcze raz adres mailowy do Ciebie. monika.suszek@polskieradio.pl. Serdecznie zapraszamy i do usłyszenia z Moniką już za godzinę. Do usłyszenia. 22 minuty po 11 w trójce R.I.M. Love.

what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Czas na codzienne spotkanie z historią w studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 26 maja, 190 lat temu, więc w 1831 roku, w czasie powstania listopadowego, doszło do klęski powstańców w bitwie pod Ostrołęką. Powiedzmy najpierw o genezie tego wydarzenia. Zanim przejdę do omówienia pokrótce tej genezy i mam nadzieję też przebiegu bitwy, chciałbym wspomnieć, że mam to szczęście, że pracuję w swoim instytucie z dwoma znawcami nie tylko tej bitwy, ale i powstania listopadowego jako takiego. Panowie profesorowie Norbert Kasparek i Tomasz Strzeżek są niewątpliwie chyba dzisiaj najbardziej utytułowanymi znawcami tego okresu dziejów w naszej historii, szczególnie profesor Kasparek, który jest autorem monografii poświęconej bitwie pod Ostrołęką, do których lektury publikacji gorąco zachęcam naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o powstanie listopadowe. Powiedzmy, jakie było tło historyczne tego wydarzenia, bitwy pod Ostrołęką. Po okresie walk w lutym, w marcu 1831 roku strona polska za sprawą generała Ignacego Prądzyńskiego postanowiła przejść do ofensywy. W tym celu Prądzyński zasygnalizował możliwość rozbicia głównych sił rosyjskich w postaci gwardii. To jest tak zwana wyprawa na gwardię. Niezła historia. Gwardia rosyjska znajdowała się w tym czasie między Ostrołęką a Łomżą. Ówczesny naczelny wódz generał Skrzyneski podjął to wyzwanie, ruszył w stronę Ostrołęki. Jednocześnie od strony rosyjskiej na pomoc gwardii, czy w kierunku gwardii rosyjskiej, ruszyły główne siły rosyjskie pod dowództwem feldmarszałka Dybicza. To jeszcze uzupełnimy naszą wiedzę o konsekwencje, jakie niosła za sobą bitwa pod Ostrołęką, o której dziś mówimy. Bitwa pod Ostrołęką stała się takim momentem przełomowym w dziejach powstania listopadowego. Była to bitwa, którą przegraliśmy z punktu widzenia i strategicznego, i operacyjnego. Dużą stratę podnieśliśmy również, jeżeli chodzi o kadrę dowódczą. Zginęli w tej bitwie generałowie Kamieński i Kicki. Profesor Strzeżek, który wydał niedawno artykuł poświęcony generałowi Kamińskiemu, pisze o nim jako o jednym z najwybitniejszych dowódców powstania listopadowego. I w zasadzie po tej bitwie praktycznie strona polska znalazła się już w defensywie. I to były te stricte konsekwencje tej bitwy. Były stricte konsekwencje. Natomiast o samym przebiegu nie chcę tutaj mówić, dlatego że gorąco odsyłam słuchaczy naszych do publikacji wymienionych przeze mnie panów profesorów. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik był państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Niezła historia. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies.

treściami brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamić mi jak kamień, nie mów nic. Kłamiesz, kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potworem się staniesz, nie mów. Przedstawiasz mnie, kiedy się zaczyna bez, kiedy prawda kończy się. Czemu myślisz o mnie źle? Czemu tak przedstawiasz mnie? Czego boisz się we śnie? Czego boisz? Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci. Minut pozostało do południa, zatem czas na ciąg dalszy naszej nowej powieści w wydaniu dźwiękowym. Stanisław Lem, Katar, choć zastrzegał, że nie miał takiego zamiaru, wystrzelił pocisk w przyszłość. No i chyba trudno uwierzyć, że wybrana przez nas powieść pisana była w połowie lat 70. A zatem już pędzimy autostradą Neapol-Rzym w ślad za bohaterem naszej nowej powieści. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem, Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wiadukt. Powietrze załopotało wzdłuż betonowych pachołków. Zerkałem w bok, jakbym podkradał pejzaż. Cudowna była zielona pustka po horyzont zamknięty górami. Z lewego pasa spędził mnie Ferrari, płaski jak pluskwa. Znów kichałem salwami, jakbym klął. Odcinek trzeci. Góry rosły, brunatne, spokojne, ciężkie i jakby swojskie. Jedna z lepszych stron ziemi. Droga zmieniła kierunek. Słońce przesuwało się kwadratami wewnątrz auta i to też przypominało niemy, majestatyczny obrót świateł w kabinie. Dzień wewnątrz nocy. Jedno razem z drugim, jak przed stworzeniem świata. I sen stający się jawą o latarni. I pomieszanie, osłupienie ciała, że jest tak, jak nie może być. Słuchałem wykładów o chorobie lokomocyjnej, ale myślałem swoje. To nie były zwykłe mdłości, lecz panika, kiszek i śledziony. Wnętrzności zatracały się, zwykle niewyczuwalne, zgłaszały protest. Wprost litowałem się ich ogłupieniu. Podczas gdyśmy się delektowali kosmosem, naszym ciałom robiło się od niego niedobrze. Od razu miały go zupełnie dość. Ciągnęliśmy je tam, a one stawały dęba. Zapewne trening robił swoje. Przecież i niedźwiedzia można nauczyć jazdy na rowerze. Ale czy niedźwiedź jest do tego? Przecież to tylko pośmiewisko. Nie dawaliśmy za wygraną. Ustawały uderzenia krwi do głowy, tężenie jelit. Ale było to tylko odroczenie porachunków, bo trzeba było w końcu wrócić. Ziemia witała morderczą prasą. Wyprostowanie kolan, grzbietu stawało się rozpaczliwym wyczynem. Głowa leciała na wszystkie strony jak kula z ołowiu. Zdawałem sobie sprawę z tego, że tak będzie. Widziałem atletycznych mężczyzn, jak się wstydzili, że nie mogą kroku postąpić. Sam kładłem ich do wanien. Woda wyzwalała chwilowo odwagi ciała, ale diabli wiedzą, czemu wierzyłem, że ze mną tak nie będzie. Ten brodaty psycholog mówił, że to każdy tak. A potem, gdy człowiek już na powrót oswoił się z ciążeniem, orbitalna nieważkość powracała w snach jako nostalgia. Nie nadajemy się do kosmosu. I właśnie przez to z niego nie zrezygnujemy. Czerwony rozbłysk spłynął mi w nogę, wymijając świadomość. Sekunda minęła, nim pojąłem, że hamuję. Opony chrupały po rozsypanym ryżu. Grudki były coraz większe, jak grat. Nie, szkło. Kolumna zwalniała coraz bardziej. Prawy pas zastawiony ochronnymi stożkami. Usiłowałem wydostać się spojrzeniem z tłoku aut. Gdzie... Pole opuszczał się wolno-żółty śmigłowiec. Kurz jak mąka kłębił się pod kadłubem. Dwa wbite w siebie pudła z wyrwanymi maskami. Tak daleko od drogi? A ludzie? Opony znowu chrupały po szkle. Jechaliśmy noga za nogą wzdłuż policjantów, wywijających rękami. Prędzej, prędzej! Hełmy policyjne, karetki, nosze. Koła skapotowanego auta jeszcze się kręciły. Migacz jeszcze mu mrugał. Jezdnią płynął dym. Asfalt? Nie, chyba benzyna. Kolumna wracała na prawy pas. Od szybkości lżej się oddychało. Prognoza przewidywała 40 trupów. Pokazała się mostowa restauracja. Obok zmroku hal dużej area di servizio łyskały wściekle gwiazdki spawania. Spojrzałem na licznik. Wnet będzie kasino. Na pierwszym zakolu przestało mnie nagle kręcić w nosie. Jakby plimazina teraz dopiero przedarła się przez makaron. Drugi wiraż. Drgnąłem, czując czyjś wzrok w niemożliwy sposób idący z dołu, jakby ktoś leżał tam na wznak i obserwował mnie zimno spod fotela. To słońce rozjaśniło okładkę magazynu z blondynką wystawiającą język. Nie patrząc, pochyliłem się i odwróciłem ślicki zeszyt pisma na drugą stronę. Pan ma za bogate życie wewnętrzne, jak na astronautę, powiedział mi ten psycholog po teście Rorschacha. Wyciągnąłem go na rozmowę. A może on mnie wyciągnął? Uważał, że są dwa rodzaje strachu. Wysoki, od wyobraźni, i niski, prosto z kiszek. Może chciał mnie w ten sposób pocieszyć, sugerując, że jestem za dobry. Niebo wyciskało z siebie obłoki zlewające się w bielmo. Zbliżała się stacja benzynowa, zwolniłem. Wyprzedził mnie młodzieżowy starzec. Długie siwe włosy rozwiewał mu wiatr. Gnał przed siebie z ochrypłą fanfarą zgrzybiały wotan. Zjechałem ku pompom. Gdy nalewano mi benzyny, wychyliłem całą zawartość termosu. ze zbrązowiałym cukrem na dnie. Szyby w rozpryskach tłuszczu i krwi nie przetarli. Podjechałem dalej, ku wykopom. Wysiadłem i rozprostowałem kości. Stał tu duży, oszklony pawilon handlowy. Adams kupił w nim talię kart. Naśladownictwo włoskiego taroka z XVIII czy XIX wieku. Stacja była w rozbudowie. Dół wykopany dla nowego dystrybutora okalał biały, jeszcze nie wywalcowany żwir. Szklane płyty rozsunęły się przede mną. Wszedłem do środka. Było pusto. Siesta? Już po sieście. Przeszedłem między stertami kolorowych pudeł i sztucznych owoców. Biały eskalator prowadzący na piętro ruszył, gdy się zbliżyłem, a kiedy obszedłem go, stanął. Zobaczyłem się w telewizorze koło witryn. Czarno-biały obraz drżał w słonecznych refleksach. Widziałem się z profilu. Chyba nie byłem naprawdę taki blady. Ani jednego sprzedawcy. Na kontuarach piętrzyła się pamiątkowa tandeta. Stosy kart, na pewno tych samych. Szukałem w kieszeni drobnych, rozglądając się za sprzedawcą, kiedy żwir na dworze zachrupał pod kołami. Z białego Opla, który zatrzymał się za maszyście, wysiadła dziewczyna w dżinsach. Wyminęła rów i weszła do pawilonu. Trzeci fragment powieści Stanisława Lema Katar czytał Przemysław Bluszcz. Muzykę skomponował Łukasz Borowiecki. Wiemy już zatem, że bohaterem powieści jest rezerwowy astronauta, który nie mógł był dokończyć swojej marsjańskiej misji z powodu Kataru siennego. I że biorąc udział w pewnym nietypowym śledztwie na Ziemi, tęsknił za kosmiczną wyprawą. Co dalej wydarzy się na trasie Neapol-Rzym, dowiemy się jutro przed południem. Polecamy Państwu powieść w wydaniu dźwiękowym. My life was a spike with pain, and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Somber, sweet, and sour chain, and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Pleasure spike with pain. That motherfucker's always spiked with pain.